«Великі нещасті не засмучають мене ніколи», – сказав Жан Вредель, старий холостяк, якого лічили скептиком. «Я війну бачив близько. У мене не стискалося серце, коли я переступав через трупи. Розбушевана стихія, ця людська біда можуть примусити нас закричати від жаху ті обурення, але ніколи вони не стиснуть нашого серця. А їх вас ніколи не проймуть дрижики, як буває, коли часом зауважаєш у житті ніякі горкі з'яви. Саме пякуча боль – це, звісно, коли у маті помирає дитя, і коли у чоловіка помирає його маті. Боль нестерпний, страшний. Він ошеломляє, він кроїть серце, але після чоловік вертається до життя, ніби ранений, який довго спливав кривьою. А певні зустрічі, певні бачні з'яви, про які тільки здогадуєшся, певне потаємне засмучення і злая волю льосу, обуджають у нас карагот болісних думок, коли душа покутає від незрозумілого, несутішного, пекельного болю, вельми пронізливого, і не покидають у нашій душі відбиток смутку, горечі і розчарування, збавитися від яких вельми тяжко. Я не могу забыть двух-трох випадків, на які другий чоловік ніколи б не звернув уваги, але вони протяли мене і засіли всередині бицем довгі, тонкі і вострі отрутні остюки. Може, ви не зрозумієте почуття, якої народилося від гэтых імгненних ураженнів. Я розкажу вам тільки про одно. Воно вельми старое, але тепер живе у моїй пам'яті. Я таки уражлива, мусить, от своей чулливости. Мне 50 годов, а той час я был молодый и выучал право. Трошки сумный, трошки летутенный, я захоплялся меланхоличной философией и зусим не любил ни шумных кавярнев, ни горластых прителев, ни дурных девок. Уставав рано, і моє саме гаряче жаданне було пройстися о 8-й раніці по рассаднику Люксембургського саду. А ви не гуляли по їм? Це був нібито забитий сад і нашого стагоддя, пригожий, як усмішка давніни. Живий плод з зеленими стінами буяв обапал тихих, вузьких і ровних присадов, а нестомные садовниковы ножницы рупливо стрыгли и равняли сплетение галинок, и сям-там вам траплялись кветники. Рады саджанцев стояли быцем школьники на шпацыры, кубками росли густые шипшины и тягнулись стволы плодовых древов. У самом кутку этого роскошного саду жили пчелы. Их соломяные хатки, лотком расставленные по градках, приязно запрошали сонце у своє маленьке з напарсток двери. І на всіх стяжинках ви чули звон золотих мушек, соправдних господинь этого мирного куточка, соправдних володарок этих довгих присадов. Я приходив сюди летні щораніці, сідав на лавку і читав. Часом я клав книгу на колені і марив, отдаючися безконце асолоді під моцними грабами. Але неузабаві я зауважив, що не я один приходив сюди. Як тільки розчинялася брама, і часом у кінці саду сустракав дивного старенького чоловіка. На їм були чоровіки з серебряними спражками, короткі штани, тутунєвого кольору іспанський сурдут, корунковая хусточка замест гальштука и вычверный с широкими полями шерый лямцевый капелюш до подтопного фасону. Старый был худы, надто худы. Его кощавый твар увесь час торгался и усмехался. А живые очи мергали, ни хвилину не застоячися у спокое от бесперапынного трапятания повеков. Руцензо все дотримал кий золотой булавешкой, який мусить быў яму некім дарагім успамінам. Спачатку гэты чалавек мяне здзівіў, пасля вельмі зацікавіў. Я сачыў за ім скрозь зялёныя сцены прысадаў, ішоў за ім здалёк, прыпыняўся на паваротах, каб ён мяне не заўважыў. І вось аднае раніцы, прычыўшы, што ён адзін, стары пачаў рабіць дзіўныя рухі. Спачатку некалькі маленькіх скокаў, потым рэверанс. Пасля ён выбіў нагою досыць яшчэ спрытны антраша, пачаў зграбна з падскокам круціцца і смешна кружыцца, усміхаючыся нібы перад гледачамі. Кланяўся і вітаўся, выгінаў рукі, згінаў свое маленькое лялечное тело, посылаючи у паветра далікатныя вітанні, кранальныя і смешныя адначасова. Я глядзеў аслупянелы ад здзіўлення і пытаўся ў сябе, хто з нас вар'ят, ён ці я? Але раптам ён спыніўся, зрабіў некалькі крокаў наперад, як гэта робяць акцёры на сцэне, пакланіўся, адступаючы назад з тонкай усмешкай і пасылаючы дрыгатлівай рукой блазанскія пацалункі ў бок двух радоў падрэзаных дрэў. І потым зноў пачаў сур'ёзна праходжвацца. З гэтага дня я не зводзіў з яго вачэй, і штораніцу ён паўтараў сваё бязглуздае практыкаванне. Мною авалодала неўтаймавальная прага загаварыць з ім. Я смеліўся і, павітаўшыся, сказаў: «А сёння неблагое надвор'е, пані». Ён пакланіўся: «Праўду, пані, такое самае надвор'е бывала ў даўнія часы». Праз тыдзень мы былі сябрамі, і я ведаў яго гісторыю. Ён вучыў танцам у оперы за Людовіком 15. Прыгожы кій падараваў яму граф де Клермон, і калі з ім пачыналі гаворку пра танцы, яго было не спыніць. Неяк аднаго разу ён мне даверліва сказаў: «Я ажаніўся з кастры, паня. Калі хочаце, я вас пазнаёмлю, але яна прыходзіць сюды толькі па абедзе. Разумееце, нам гэты сад, наша радасць і наше жыццё. Это ўсё, што нам застаецца ад мінулага. Нам здаецца, што мы знікнем, як толькі яго не будзе. Тут усё старое і высакароднае, правда? Я, быццам, дыхаю паветрам, якое зусім не змянілася з майго юнацтва. Мы з жонкою заўсёды гуляем тут па поўдні, але я прыходжу сюды раніцаю, бо ўстаю на золку». Адразу пасля снедання я вярнуўся ў Люксембургскі сад і неўзабаве заўважыў свайго сябра, які зграбна падаваў руку старэнькай жанчыне, з якой мяне пазнаёмілі. Это была славутая Кастры, вялікая танцорка, любімая прынцам і каралём, усім гэтым шляхетным стагоддзем, ад якога нам нібы застаўся пах кахання. Мы селі на каменную лаўку, быў май, водар кветак ліўся ў шасцюткім садзе, сонейка струменілася ў лісці і рассявала на нас вялікія кроплі святла, якія пазалацілі чорную сукенку Кастры. Сад быў пусты, здалёк далятаў грукат фіякраў. «Растлумачце вы мне, што такое быў мінуэт?» — спытаўся я ў старога танцора. Ён страпянуўся: «О, мінуэт, пане, это каралева танцаў і танец каралёў, чуеце? Як няма больш каралёў, няма больш і мінуэта». І стары доўга напышліва хваліў мінуэт, але я нічога не зразумеў і таму папрасіў, каб мне пісалі ўсе па, усе рухі, усе пазіцыі. Ён збіўся вачай, што не стае слоў, знерваваны і засмучаны, і раптам павярнуўся да сваёй векапомнай сяброўкі, увесь час маўклівай і сур'ёзнай. «Эліс, Эліс, хочаш, скажы, будь ласкавая, ці не паказаць нам пану, як гэта было?» Яна трывожна азірнулася і, не гаворачы ні слова, паднялася і стала насупраць яго. І тут я ўбачыў незабыўнае. Яны хадзілі ўзад і ўперад, крыўляліся, як дзеці, усміхаліся, хісталіся, кланяліся, падскоквалі, як дзве старыя лялькі, вымушаны танцаваць старым, крыху разладжаным механізмам, створаным калісьці вельмі спрытным майстрам паводле моды свайго часу. Я глядзеў на іх, і сэрца хвалявалі незвычайныя пачуцці. Невыказная меланхолія ахапіла душу. Мне падалося, што перада мною убогія камічныя здані, сівыя прыхадні цэлага стагоддзя. Мне хацелася смяяцца і плакаць. Нечакана яны спыніліся, фігуры танца скончыліся. Некалькі імгненняў яны стаялі адно перад адным, твары іх скрывіліся, вочы заміргалі, яны абняліся і заплакалі. Праз тры дні я выязджаў у правінцыю. Я іх ніколі больш не ўбачыў. Калі праз два гады я вярнуўся ў Парыж, сад зматлашылі. Што сталася са старымі, без іх даўняга саду, са звілістымі сцяжынкамі, з пахам мінулага і прыгожымі грабавымі абсадамі? Памерлі? Ці блукаюць па сучасных вуліцах? А можа, гэтыя прывіды мінулага, што ніколі не вернуцца ў свой век, танцуюць свой фантастычны мінуэт у месячным святле сярод цвінтарных кіпарысаў, паміж магіламі, уздоўж сцежак? Успамін пра іх гняце, мучыць, не дае спакою, раніць мяне цяпер. Чаму гэтак? Не ведаю. Вы, мусіць, будзеце смяяцца? Не?